के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रुठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने यार आओगे तुम, रुठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रुठ के हमसे कहीं। बचपन यही समझा हर दिन, छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम, छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने यार आओगे तुम, के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रुठ के हमसे कहीं। बातों कभी हाथों से भी मारा है तुम्हें, ओ सदा यही कह के ही पुकारा है तुम्हें। क्या कर लोगे मेरा जो बिगड़ जाओगे तुम, क्या कर लोगे मेरा जो बिगड़ जाओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने यार आओगे तुम, रुठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रुठ के हमसे कहीं। Thank you.